marnujesz życie, i dostajesz szewskiej pasji, sneakerhead. O, muszę wiązać koniec z końcem, sneakerhead. Ale czasem kurwa w całkiem innej branży widzę się. Chyba sketch, że z ulotkami będę zapierdalał po okolicy. Zdecydowanie od tego już wolałbym skoczyć na pętli jak młot turniczy. Nie będę uczył Angola w gimbasie za marne 2000. Zatrzę te dwa koła w dupę. Mogę sobie zawodowo biegać, patrz jak lecę te piękne smrotki. Przyspieszenia i hasztoki, pierwsze spłotki. Babysitter, dla mnie bomba, zaopiekuje się twoją córeczką Jarek Kondrat, ale coraz częściej coś mnie mocno pcha. Ty karierze, skoro papa z rapu mi się tu należy. Nie dam za wygraną, jak Bóg ma herzy. Więc masz tu ząbak, no tu parę. I przelicz, niech tak mówi do mnie, co spotkanie morę, które bicie. Powiedz mi teraz, co to będzie z nami. Jedni po szkołach, drudzy przed szkołami. I nieistotne, jaki zawód mamy. Co ja robię? Getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. What I'm doing, getting money. Getting money, getting money. What I'm doing, getting money. We ain't getting money to me. Jestem stażystą, czuję, żeby tutaj na mnie chcieli nasrać. Jeden oleje, drugi trąci parkiem Felicjańska. Jestem kucharzem i pieprzę cię, to sama słodycz. Robię to, co wychodzi najlepiej zawsze. Wow, przyprawiam rogi, to w związkach zawodowych. Lubię wasz związek, ślusarz. Przepiłuję waszą kłódkę na moście. Bramkarz, na mieście spokój zdarza się nam czasami. Ale częściej bicie mam obowiązkowe barcaby. Kiepski początek, ale czekaj, kiedy zacznie się pogoń. Końcówka dla mnie, listonosz, Piper, degustuję to, co mi tu wlejesz do dna. To przykre, znowu daję w szyję Dexter Morgan. Opiekun dzieci kurortów nadmorskich. Spierdoliłem z tego obozu jak ostry. Nie wiem skąd bierzesz na te bluzki, Bilon, ale mnie nie wydoi się szukać trufli, śtynia.